أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili Kur'an dostları, geçen dersimizde Haç suresinin 48. ayetine kadar işlemiştik. Geçen ders işlediğimiz ayetleri hatırlayacak olursanız, Hazreti Peygamber'in şahsında tüm iktidar taliplilerine iktidar ahlakı öğretiyordu ayetler. Yine geçen ders işlediğimiz ayetler içerisinde yer alan 39. ayet, ilk defa müminlere kendilerini savunmak için düşmanlarına karşı savaş yapma izni veriliyordu. Bu dersimize Haç suresinin 49. ayetiyle devam ediyoruz. قُلْ يَا اَيُّهَا النَّاسُ اِنَّمَا اَنَا لَكُمْ نَذ۪يرٌ مُّب۪ينَ Ey Peygamber! De ki, siz ey tüm insanlar, ey insanlık, şu bir gerçek ki ben size gönderilmiş açık sözlü bir uyarıcıyım. Özellikle ayetin anahtar sözcüğü mubin, açık, apaçık, belli, belirli, net anlamına gelir. İlahi hitabın açık olması, haddi zatında bir şeye karşı bir uyarıdır. Yani bu bir şifre değildir. Bu ezoterik bir metin değildir. Bu sır, gizem ya da kelimelerin altında bir takım şeyler yatan bir metin de değildir. Bu söylediğini açıkça söyleyen bir metindir ve bu metni, bu hitabı insanlığa iletmekle görevlendirilmiş peygamber de ne kahindir, ne şairdir, ne gizemli kelimelerle konuşan bir okültisttir ve ne şudur ne budur. O açık sözlü, mesajını açıkça ileten, ne istediğini Allah'ın, Allah'ın neyi emrettiğini, neyi yasakladığını insanlara açıkça bildiren bir uyarıcıdır. فَالَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَر۪يمٌ Ve işte Allah'tan aldığım uyarı. Bir önceki ayetin devamı olarak anlamak lazım. İmanda sebat eden, iyi ve yararlı iş işleyen kimseleri limitsiz bir bağış, sınırsız bir bağış ve tarifsiz güzellikte bir rızık beklemektedir. Buradaki limitsiz ve tarifsiz karşılıkları mağfiratun ve rizkun kelimelerinin nekira, yani belirsiz formda gelmiş olmalarının anlama bir yansımasıdır. Limitsiz bir bağış, sınırsız bir bağış, tarifsiz bir rızık. Yani tanımsız, öyle bir rızık ki sizin yeryüzünde gördüklerinize benzemez. Tabii ki burada bahsedilen Cennet ve cennetin nimetleri. Cennet ve cennetin nimetlerini insanın zihnine indirmek mümkün değil. Ancak benzetme yoluyla, ancak teşbih yoluyla zihin cenneti kavrayabilir. Yoksa doğrudan kavraması mümkün değildir. Çünkü o güzelliğin üretildiği merkezdir. Cennetu adn. Adn, bir şeyin üretildiği merkez manasına gelir. Maden de oradan gelir. Onun içindir ki cennet, güzelliğin, mutlak güzelliğin merkezidir. Yeryüzünde hiçbir şey cennet nimetiyle özdeşleştirilemez. Ancak teşbih yoluyla atıf yapılabilir. Ki Kur'an'da onu rızık olarak niteliyor. Haddizatında rızık deyince bizim aklımıza mideye giren şeyler geliyor. Tabii ki Kur'an rızık derken bundan çok daha ötesini kasteder. Kur'an'a göre rızık kavramının içeriğinde akıldan tutun imana, huzurdan tutun insanın iç sekinetine, yine cennetten tutun insanın saadetine varıncaya kadar her biri bir rızıktır. Yani insanın elde edince sevineceği maddi ya da manevi her tür değer bir rızık olarak adlandırılır. وَالَّذ۪ينَ سَعَوْا ف۪ي آيَاتِنَا مُعَاجِز۪ينَ Ama ayetlerimizi etkisiz kılmak için var gücünü harcayanlara, tüm gayretini ortaya koyanlara gelince, اُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَح۪يمِ İşte onlar gözlerini fal taşı gibi açacak, dehşet bir azaba duçar olacaklar. Neden cehimi gözlerini fal taşı gibi açacak diye çevirdim? Çünkü Arap dilinde bu kökten türetilen tüm kelimeler göze yönelik olarak anlaşılır. Onun için mesela denilir ki el-cahmetul ayn, yakıcı göze sahip olan, bir bakışta karşısındakinin gönlünü tutuşturan göze sahip birine el-cahmetul ayn denilir. Bunun gibi verilen tüm misaller gözle ilgili. Yani bu yakma ateşin yakmasından daha derin bir yakma, daha farklı bir yakma. Bu tıpkı bir gözün muhatabının gönlünü yakması gibi, kavurması gibi bir yakma. Manevi bir yakma. Onun için gözlerini fal taşı gibi açacak bir ateş. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ İlla iza temenna alqa şeytan fi umniyeti. Hem senden önce kimi resul ve nebi olarak göndermişsek sonuç almayı umdukları her seferinde şeytan mutlaka onların idealindeki amaca ilişkin beklentisine bir gölge düşürmüştür. Düşürmeye çabalamıştır. Yani umutlarına, arzularına, geleceğe yönelik ideallerine gölge düşürmeye çabalamıştır şeytan. Hangi peygamberi, hangi nebi ve rasulü göndermişse. Bir nebinin umudu, arzusu, beklentisi, ideali ne olabilir ki? Ne olacak? Elbette getirdiği mesajın tüm insanlara ulaşması ve insanların Allah ile tanışık, bilişik, barışık olmalarını ister. Bir peygamberin bundan başka ne ideali olabilir ki? Bir peygamberin karşısındakilerden maddi bir beklentisi olamaz ki. Hiç olmamıştır. İn ecriye illa alallah diye gelmişlerdir. Bizim ücretimiz yalnızca Allah'a aittir diye. Onlar muhataplarından sadece Allah'a itaat etmelerini, kula kul olmamalarını, eşyaya kul olmamalarını istemişlerdir. Allah'la aralarındaki ilişkiyi sıcak tutmalarını istemişlerdir. Onun için de her nebi ve rasulün ideali budur. Bundan başka ne olur? İşte bu ideale ulaşmak için her peygamberin tuttuğu bir yol, bir yöntem vardır. Bu ideale ulaşma uğruna tüm çabalarını harcarken, ideallerine yönelik şeytan onların yakasını bırakmaz diyor. Mutlaka idealize ettikleri o hedeflere varma yolundaki çabalarını mahrecinden kaydırmaya, saptırmaya çalışır. Yani buradan peygamber de olsalar, şeytan, kötülük, kötü duygu insanların yakasını ebediyen bırakmaz. Onlar da mutlaka içlerinden ya da dışlarından yönelmiş kötülüklere karşı mücadele vermek zorundadırlar. İşte bu ayetin bize anlattığı şey aslında budur. Ayette Nebi, Resul ayrı ayrı geçmiş. Arap dilinde çok yerleşik bir kural vardır. İhtilaful esma tedullu ala ihtilafil ma'na. İsimlerin farklılığı, anlamın farklılığını gerektirir, ona delalet eder diye. Burada aynı ayet içerisinde Resul ve Nebi geçtiğine göre, bazı otoritelere göre bu ikisi arasında bir fark olmalı demişlerdir bu kural uyarınca. Yani Resul ile Nebi aynı anlama gelen anlamdaş kelimeler olmamalı demişlerdir. Haddi zatında Kur'an'da birbirinin yerine kullanıldığı yerler vardır. Ama bir nüanstan söz edilecek olursa, Nebi haber alan kişidir. Yani haberci. Çünkü nebe'e bir haber kaynağından çıkarak muhatabına gitti manasına gelir. Yani bir şeyin kaynağından hedefine doğru ulaşmasına bu kökten türetilen kelimelerle ifade edilir. Ama Resul haberden, yani haberin kaynağından, haberin niteliğinden daha çok haberciye yönelik bir sıfattır, bir isimdir. Çünkü Resul elçidir. Haberi alır, haber kendisinde kalmaz. Haberi başkalarına ulaştırır. Onun içindir ki nübüvvet haberin kaynağına, haberci ile haberin kaynağı arasındaki ilişkiye, risaletse haberci ile haberin hedefi arasındaki ilişkiye, muhatapları arasındaki ilişkiye verilir. Aslında bunlar birbirini tamamlayan şeylerdir. Onun içindir ki her Resul Nebi'dir denilmiştir. Doğrudur. Çünkü haber alınmadan haber başkalarına iletilmez. Alınmamış haber başkalarına iletilmez. Haberi almaya nübüvvet, alınan haberi başkalarına iletmeye risalet diyoruz. Onun içindir ki her Resul Nebidir. İşte bu noktada Nebi ile Resul arasındaki fark, birincisinin haberi alanla haberin kaynağı arasındaki irtibatı, ikincisinin ise haberi alanla haberin hedefi arasında, haberin nihai muhatapları arasındaki irtibatı ele verir. Evet, her haberci ve her elçinin idealindeki, ufkundaki o hedefe yönelik şeytan mutlaka bir gölge düşürme çabası içine girer. Peki bunda başarılı olur mu? İşte peygamberleri diğer insanlardan ayıran da budur. Ve ayetin devamı bu soruya cevap veriyor. فَيَنْسَخُ اللّٰهُ مَا يُلْقِ الشَّيْطَانِ Fakat Allah şeytanın çabalarını boşa çıkarır. Yani şeytan peygamberlere yönelik, nebi olsun, rasul olsun, peygamberlere yönelik tüm çabalarında sonuç alamaz. Boşa çıkar. Çünkü Allah şeytanların elçilerine yönelik çabalarına set çekmiştir. Onlara bu konuda garanti vermiştir. Fakat onlar dışındaki insanlara bu garantiyi vermemiştir. Neden onlar bu konuda garanti almışlardır? Çünkü onlar Allah adına elçilik yapmaktadırlar. Onlar Allah'tan aldıkları haberleri insanlara taşımaktadırlar. Bu haberlerin kaynağına nispeti sahih olmak zorundadır. Bu nispette en ufak bir tereddüt ve şüphe bulunmamak zorundadır. Eğer böyle bir tereddüt, böyle bir şüphe olursa, o zaman haberciye itimat kalmazdı. İşte bu nedenle Allah onların hedeflerine ulaşma yönündeki çabalarına etki etmek için harekete geçen her kötülük odağının çabasını boşa çıkarmıştır. ثُمَّ يُحْكِمُ اللّٰهُ آيَاتِهِ وَاللّٰهُ عَل۪يمٌ حَك۪يمٌ Dahası Allah ayetlerini kendi içerisinde açık ve birbirlerini açıklayıcı yuhkim, hem özünde açık hem de birbirini açıklayıcı kılar. Zira vallahu alimun hakim. Zira Allah her şeyi bilen üstün hikmet sahibidir. Yani peygamberlerin ideallerine ulaşma konusunda gönüllerinden neler geçtiğini çok iyi bilir. Yine onlara yönelik şeytanların ve tüm şeytansı güçlerin hangi tuzaklar kurduğunu ve ne tür saldırılar peşinde olduklarını da çok iyi bilir. Onun için bu bilgisiyle müdahil olur. Ta gönüllerin özünü bildiği içindir ki, en ufak bir hedeften sapma alameti, işareti, kokusu, izi olduğunda müdahil olur. Hemen müdahale eder ve dolayısıyla nebi ve rasullerini sürekli kontrolü altında tutar. Aslında bu ayetin anlamıyla, bu ayetlerin indiği dönemde ki bu ayetler hicretin hemen ardından inmiş olmalı. indiği dönemde gerçekleşen olaylara baktığımızda, ikisi arasında irtibat kurduğumuzda, Allah'ın ayetlerini nasıl desteklediğini, Allah'ın mesajını nasıl iyice yerleştirdiğini, muhkem kıldığını, tahkim ettiğini çok iyi anlıyoruz. Hicretin hemen ardından, ki hicret öncesinin acıları biliniyor. Fakat hicret bir dönüm noktası. Düşünün, kendi ülkesine bile sokulmayan, kendi toprakları başına dar getirilmiş bir nebi, bir gurbette nasıl bir gelecek umabilir ki? Ne bekler? Beklentisi ne olur? İdeali ne olur? Eğer Allah'a yaslanıyorsanız, idealiniz Allah'ın gücü tarafından belirlenecektir. Yani beklentileriniz imanınız kadar olacaktır. Onun için o beklentileri Allah boşa çıkarmamıştır. Burada beklenti anlamına gelen umniye, emani onun çoğulu, umniye kelimesi arzu, istek anlamına gelir. Hem karşılanacak beklenti anlamına, hem de karşılanamayacak beklenti anlamına gelir. Kur'an'da olumlu ya da olumsuz anlamlarıyla birlikte farklı ayetlerde kullanılmıştır. Yani ütopya da bir ümniyedir. İdealler, karşılanabilecek idealler olduğu gibi karşılanamayacak idealler de vardır. Ütopik idealler olduğu gibi karşılanabilir, karşılığı olan, gerçekleşebilir, mümkün idealler de vardır. Ütopya aslında hiç gerçekleşmeyecek olan, gerçekleşmesi mümkün olmayan idealler demektir. Bu manada Kur'an'ın farklı ayetlerinde kullanıldığı yerler var. Ama burada peygamberin ideali elbette gerçekleşebilir olanla sınırlıdır. Çünkü peygamberler Allah'ı çok iyi bilirler. Çünkü Allah'ın sünnetini, Allah'ın adetini, Allah'ın yasalarını iyi bilirler. Onun için de gerçekleşebilir olanla sınırlandırırlar. Belki bu manada ilahi müdahale de peygamberlere gerçekleşebilir bir ideal çizmek için gönderilmiştir. Bu işte burada belirtilen şey, böyle bir Mekke hayatının ardından acılarla dolu, sancılarla dolu nasıl bir ideal olabilir ki? İşte Bedir, işte Mekke, işte Taif. Kısa zamanda imanın önünün bir bir açılması, tüm kapıların ardına kadar açılması, insanların kitle halinde imana girmesi, o güne kadar direnen Mekke'nin ulularının, Mekke'nin ciğerparelerinin kendilerini vahye teslim etmesi, bütün bunlar işte o idealin birer parçalarıydı. Fakat bu ideal şu anlamada gelmesin. Belki burada bu imada vardı. Yani madem bizi Allah destekliyor, biz hiç yenilmeyiz. Biz hiç bozguna uğramayız. Bizim hiç sırtımız yara gelmez. Ebediyen biz kazanırız. İşte bu anlamada gelmemeliydi. Bu ütopya olurdu. Yani düş ülke. Yani cennet. Oysa ki dünyada cennet olmayacaktı. Yani Medine cennet olmayacaktı. Medine, Medine olacak fakat cennet olmayacaktı. Medine bir saadet asrı olacaktı. Bu doğru fakat cennet olmayacaktı. Onun da münafıkları olacaktı. Onun da hainleri olacaktı. Onun da yenilgileri olacaktı Uhud gibi. Onun da kaçkınları, kaçakları olacaktı. Onun için Medine ütopyası bir cennet hayali olmamalıydı. Dünyada bir cennet olmayacaktı. Yani gerçeği aşan bir hayale set çekiyor, sınır çiziyordu bu ayet aslında. لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِ الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذ۪ينَ ف۪ي قُلُوبِهِمْ ف۪ي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ. Allah'ın şeytanın engel koyma çabasına izin vermesi, yani peygamberlerin İdeallerine ulaşmak için çıktıkları yolda gölge düşürmeye kalkışması, bu çabaya izin vermesi, gölge düşürebilmesi değil, gölge düşürme çabasına izin vermesi, yalnızca kalplerinde bir tür hastalık bulunan ve iç dünyaları kararmış olan kimseleri sınamak, denemek içindir. Yani bunun da bir nedeni vardır. Neden peygamberlerine yönelik şeytana ve şeytansı güçlere böyle bir çaba için izin veriyor? Yani başarılı olmasalar da böyle başarısız bir girişime de izin verilmemesi gerekmez mi diye düşünülürse eğer, cevabı açık. O zaman bu dünyanın bir imtihan dünyası, bu hayatın da bir sınav olduğu ve bu sınavda geçenlerle kalanların ayrışması gerektiği nasıl anlaşılacak? Nasıl ayrışacak? Sınavı kaybedenler ve kazananlar nasıl ortaya çıkacak? O nedenle ortada iman edilmesi gerekli şeyler var. Yoksa ampirik, yani tecrübeye dayalı, deneye dayalı şeyler değil. İman, elle tutup gözle gördüğünüz şeylerde değil, elle tutup gözle göremediğiniz şeylerde belli olur. İman asıl oralarda söz konusudur. Allah'a güven, Allah'a itimat. Onun için iman ve iman çerçevesinde yer alan unsurlardan söz ediyor bu ayetler. O nedenle de imtihandan söz ediyor. Kalbi kararmış olanlar, kalbi hastalıklı olanlar, işte onlar hastalıklarını bu gibi durumlarda açığa vuruyorlar. Bakıyorlar, peygamber üzerinde hiçbir iz bırakmamış olan şeytanın girişimlerine, teşebbüslerine sarılıyorlarsa eğer, şeytanın girişimini göz önüne alıp da Allah'ın o girişimi başarısız kılmasını hiç hesaba katmıyorlarsa eğer, işte bu noktada onlar aslında inanmaya gönlü olmayan kişiler. Onlar aslında hakikate değil, yalana dönük yaşıyorlar. Onlar aslında inandıklarına mış gibi inanıyorlar. Onların imanlarıyla bağlantısı pamuk ipliğinden daha ince. Onun içindir ki onların imanlarını küçük bir müdahale bulandırabiliyor. İşte burada aslında şeytan peygamberlerin ideallerine yönelik çabalarında başarılı olamıyor ama bu gibi zayıf imanlı insanların imanlarının içine inkar katmada, onu bulandırmada başarılı olabiliyor. Belki burada şu sonuçta çıkartılabilir. Mükemmellik beklentilerinin karşılanmaması, birilerini vahiy hakkında, nübüvvet hakkında kuşkuya düşürebilir. Mesela Uhud. Uhud yenilgisi belki bu anlamda büyük bir sınavdı. Mükemmellik beklentisi içinde olan kimi insanlar vardı. Kendilerinin ne yaptığından çok, peygamberin komutan olduğu bir ordu içinde bulunmayı yeterli sayan insanlar. Yani benim ne yaptığım önemli değil, nerede durduğum önemli değil. Fakat komutanı peygamber olan bir orduda bulunuyor olmam yeterli. Onun içinde yenilmeziz biz. Tavırlarına giren insanların bu ütopik beklentileri, bu karşılanamayacak, bu Allah'ın yasasına uygun olmayan beklentileri sonucunda Allah onları sınamıştı. Uhud yenilgisinin ardından Uhud'a mümin olarak, sahabe olarak gelen kimileri Uhud'dan münafık olarak ayrılmıştılar. Belki de oraya bir atıf da söz konusu olabilir. Değilse dahi bu ayetler kapsamında çok ilginç bir örnek olarak duruyor. Ve inne zalimine lefi şikakin ba'id. İşte bu tür zalimler kesinlikle derin bir yabancılaşma içindedirler. Şikak, kesip ayırma, koparma, iki taraf arasındaki muhalefet anlamına gelir. Yani onun içinde muhalefet anlamı şikak kelimesinin anlamlarından biri. Burada muhalefet yapan insan haddi zatında kendi özüne, kendi köküne muhalefet yapıyor. Yani burada ayrıldığı nokta neresi? Elbette ayrıldığı nokta imanıyla ayrılıyor. Yani imanıyla arasına duvarlar örüyor. Onun için imanına muhalefet ediyor. Burada bu kelimeyi yabancılaşma diye çevirdim. Çünkü insan imanıyla arasına duvarlar örmeye başlarsa kendisine karşı yabancılaşır. Kendisiyle barışık olan insan Allah'la da barışık olur çünkü. وَلِيَعْلَمَ الَّذ۪ينَ اُوتُوا الْعِلْمَ اَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُ. Yine bunun bir nedeni de gerçek ilim sahipleri bu mesajın Rabbinden gelen hakikatin ta kendisi olduğunu anlasınlar diyedir. Yani Allah'ın peygamberlerin ideallerine, emellerine, ufuklarında yatan o ideal beklentilerine ulaşma yolunda yürürken şeytanlara, şeytansı güçlere, onların ideallerine yönelik yürüyüşlerine gölge düşürmesine izin vermesinin bir sebebi de sadece zayıf ve hastalıklı imana sahip olanların hastalığını ortaya çıkarmak değil, aynı zamanda ilim sahipleri, yani baktıklarına sadece gözle değil gönülle bakabilen, eşya ile Allah arasında, eserle müessir arasında, sanatla sanatkar arasında, gösterge ile gösterilen arasındaki o mükemmel irtibatı, o kopmaz irtibatı, bağlantıyı kurabilen gerçek bilgi sahiplerine neyi vermek için? Onlara da bu mesajın hakikatin ta kendisi olduğunu, Rablerinden kendilerine gönderilmiş gerçeğin ta kendisi olduğunu anlasınlar diye böyle yaptık, buyuruyor. فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ. Bu sayede ona inanacaklar ve nihayet kalpleri ona tam bir teslimiyetle yatışacaktır. Yani bu ibareden ben Ali İmran suresinin 7. ayetini hatırladım. وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلُّمْ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا diyorlardı. Ali İmran suresinin 7. ayetinde Kur'an'ın muhkem ve müteşabih diye ayetlerinin ikiye ayrıldığını öğreniyoruz. Müteşabih olanlar, yani ilk bakışta anlamını vermeyip gerçek anlamını anlamak için muhkemini çok iyi bilmek gereken ve muhkemini bildikten sonra da müteşabihin üzerinde çok derin derin düşündükten sonra size anlamını veren ayetlere neden yer verdi Rabbimiz derseniz eğer, işte ilim sahipleri derler ki, اَمَنَّا بِهِ كُلُّمْ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا. Bunların tamamı Rabbimizden bize gönderilmiş hakikatlerdir. Biz ona iman ettik derler. Yani Allah'a olan güvenlerini tazelerler. Biraz önce de söylediğim gibi, eğer 2 kere 2 4 gibi olsaydı orada imandan söz edilir mi? İmandan söz edilmesi için aritmetik kesinlik dışında kalbi bir itminan olması lazım. Aritmetik kesinliklere iman edilmez. İman söz konusu olmaz. Onun için iman bambaşka bir şeydir. İman aritmetik kesinliklere dayanmaz. İman insan yüreğinin ötelere açılan kapıdan geçerek mutlak hakikatle bağlantı kurmasına dayanır. İman böyle bir şeydir. Ve inna Allaha lehadillezine amenu ila sıratın müstakim. Şu bir gerçek ki Allah inanıp güvenen kimseleri dosdoğru bir yola yöneltir. وَلَا يَزَالُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا ف۪ي مِرْيَةٍ مِّنْ İnkarda direnen kimselerse onun hakkında kuşku duymaya devam edecekler. Buradaki kuşku minhu sözcüğündeki hu zamiri Allah'a da gidiyor olabilir, vahye de gidiyor olabilir. Yani Allah hakkında kuşku duymaları dile getiriliyor olabileceği gibi vahiy hakkında duydukları kuşku da dile getiriliyor olabilir. Ama aslında bu zamirin her iki yeri de görüyor olmasından dolayı şöyle bir anlamı da anlayabiliriz. Vahiy hakkında insanın duyduğu her kuşku aslında Allah hakkında duyduğu kuşkudur. Çünkü gönderdiği vahiyden şüphelenen onu gönderenden şüpheleniyor demektir. Nasıl şüpheleniyor? Aslında özü itibariyle vahye sırt çeviren insanların Allah'a sırt çevirdiğini biliyoruz. Bu sırt çevirmenin felsefesi, mantığı, temelinde yatan mantık şu. Allah insanla bu derece yakın, neden ilgilensin? Allah inancına sahip olsa bile, Allah'ın hayatla, insanla doğrudan irtibatı olduğunu, sürekli aktif, aktüel olarak hayata müdahil olduğuna inanmayan bir insanın Allah inancına itibar olunmaz. Böyle bir inanç, Allahsız bir dünya tasarlar. Allah'ın müdahil olmadığı bir hayat tasarlar. Dolayısıyla böyle bir inancın sahibi, yaptıklarından, eylemlerinden sorumlu tutulacağına inanmaz. Çünkü Allahsız bir hayatta onun yaptıklarından kim hesap soracaktır ona? Bu da sorumluluk bilinciyle çatışır. Sorumluluk bilinci olan bir insan mutlaka yaptıklarından da hesap vereceğine inanır. O nedenle bir insanda sorumluluk bilinci uyandığında Allah inancı aktüel ve aktif hayata müdahil olan bir Allah inancına dönüşür. İşte burada söylenmek istenen de bu aslında. وَلَا يَزَالُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا ف۪ي مِرْيَةٍ مِنْ İnkarda direnen kimselere onun hakkında kuşku duymaya devam edecekler bu kimseler. حَتَّى تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً اَوْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَق۪يمٍ Ta ki son saat kendilerini ansızın gelip kuşatıncaya ya da yaşama sevincinin kökünü kurutan bir günün tarifsiz azabı kendilerine kavuşuncaya kadar. Akim aslında kısır demek. Soysuz ve köksüz demek. Fakat burada yaşama sevincinin kökünü kurutan diye çevirmeyi daha uygun buldum. Çünkü yaşama sevinci insanın ahirette ebedi huzura, ebedi saadete kavuşması için de temel olan bir duygudur. Bir temel güdüdür. İnsan eğer Allah'la ilişkisini bozmuş, hesabını veremeyeceği bir hayatla Allah'ın huzuruna çıkmışsa, bu sevinci yitirecek. Yani yaşama sevincinin kökü kurumuş olacak, soyu kurumuş olacak. İşte bu durumda Kur'an'ın başka bir yerinde ifade buyurulduğu gibi onlar artık mutlak ölümü yani yok oluşu çağıracaklar. Neredesin sen ey yok oluş diyecekler. Ölüm de yetmeyecek onlara. Yok oluş. Onun için Kur'an der ki onlara يَوْمَ لَا تَدْعُوا ثُبُورًا فَدْعُوا ثُبُورًا وَاحِدًا فَدْعُوا ثُبُورًا Bugün tek bir ölümü çağırmayın. Yani sübur ölüm de değil, mevt de değil, yok oluş. Mutlak ölüm diyoruz biz buna. Bir daha hiç dirilmeyecek şekilde yok oluş. Onun için bugün mutlak yok oluş, bir tek yok oluş yetmez size. Bir tek ölüm yetmez size. Ölümleri çağırın diyor Kur'an. Birçok ölümü çağırın, tek ölüm yetmez. El-mulku yevme izin lillah. Hakimiyetin tamamı o gün sadece Allah'a ait olacaktır. O gün yani din günü, yani hesap günü, yani insanın Allah'ın huzurunda tüm yapıp ettiklerinin yani hayatının hesabını vereceği o gün. Hakimiyetin tamamı, kısmen değil, tamamı Allah'a ait olacaktır. Yahkumu beynehum, o onları yargılayarak aralarında hüküm verecektir. فَالَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ف۪ي جَنَّاتِ النَّعِيمِ İşte bunun sonucunda iman eden, doğru ve yararlı iş işleyen kimseler, her tür nimetin doldurduğu cennetlere yerleşecekler. Her tür nimetle ağzına kadar tıka basa dolu olan cennetlere yerleşecekler. وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا Ne ki inkarda inat eden ve bizim ayetlerimizi yalanlayan kimselere gelince فَاُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُه۪ينَ İşte onlar onun kendilerine verdiği onur kırıcı yani şereflerini beş paralık eden bir terk edilmişliğe mahkum olacaklar. Azap, daha önce de bu surenin 25. ayetinde işlediğimiz gibi, kelime anlamıyla terk terk edilmek, bir kenarda bırakılmak anlamına gelir. En büyük azap Allah'ın insanı terk edilmiş bırakması olsa gerek. وَالَّذ۪ينَ هَاجَرُوا ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ ثُمَّ قُتِلُوا اَوْ مَاتُوا. Bir de Allah davası uğruna yurdunu yuvasını terk ettikten sonra öldürülen ya da ölen kimseler var. Yeni bir pasaja girdi sure. Bu pasajda yukarısıyla bağlantılı olarak bu ayetlerin hicretin hemen ardından indiğini de düşünerek muhacirlerin durumu, yani şirk ve küfür diyarını, zulüm diyarını, imkanların tüketildiği diyarı, imkanları üretecek bir diyar bulmak için terk eden kimselerin durumları ele alınıyor. Özellikle de onlar içerisinden dar-ı bekaya, ebedi yurda göç etmiş olan, ölmüş ya da öldürülmüş olanları ele alıyor. Ve bunların durumunu izah ediyor. لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللّٰهُ رِزْقًا حَسَنًا. Allah onları mutlaka güzel bir rızıkla rızıklandıracaktır. وَاِنَّ اللّٰهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. Zira Allah, evet, elbette O'dur rızık verenlerin en hayırlısı. Daha önce söylemiştim, Kur'an'a göre rızık sadece mideye giren şeyler değildir. Mutluluktan cennete, imandan akla, sıhhatten huzura, hepsi ama hepsi Allah'ın insana verdiği birer rızıktırlar. لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ. Kesinlikle onları hoşnut olacakları bir makama kavuşturacaktır. Kimleri? İmkanların tükendiği yerden Allah için, zulüm diyarından imkanların üretileceği bir diyara göç eden ve bu sırada canını vermiş olan insanlar içindir bu. Onları hoşnut olacakları bir makama kavuşturacağım, kavuşturacaktır Allah buyuruyor ayet-i kerime. Allah yolunda ölen ve öldürülenleri bekleyen sonsuz rızık ve makam. Ne olur ki, ne olabilir ki? Elbette cennet olacaktır. وَاِنَّ اللّٰهَ لَعَل۪يمٌ حَل۪يمٌ. Zira şu bir gerçektir ki, Allah onların neden razı olacaklarını çok iyi bilen, asi kulları cezalandırmada da hiç acele etmeyendir. Yani alim her şeyi bilendir. Ama özellikle belirsiz geldiği zaman bu sıfatlar, Allah'a ilişkin bu sıfatlar, belirsiz geldiği yerlerde hemen önceki konuyla irtibatlı olarak anlamlanırlar. Yani neyi bilir? Onların neden razı olacağını, neden hoşnut olacağını, ne uğruna canlarını verdiklerini, yurtlarından, yuvalarından olduklarını çok iyi bilir. Halim de hemen bir sonra gelen sıfat ki, Allah cezalandırmada acele etmez. Hemen ceza vermez. Yani bu anlamda bu insanlar içerisinden kusur işlemiş olanlar varsa onlara tevbe etmek ya da zulüm diyarını hala terk etmeyen, hala imkanların tükendiği yerden imkanların üretileceği yere gitmeyenler varsa onlar konusunda cezasını da infaz etmekte acele etmez. Halim sıfatı Allah'ın insana verdiği mühletin, insana verdiği fırsatın çokluğunu gösterir. Zalike, sözün özü bu konuda şudur ki, وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا اُوْقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغْيَ عَلَيْهِ لَيَنْصُرَنَّهُ اللّٰهِ Kendilerine yapılan saldırıya misliyle karşılık veren kimse, bunun ardından yine insafsız bir saldırıyla karşı karşıya kalırsa, Allah böyle birine kesinlikle yardım edecektir. Savaşa izin veren 39. ayetle birlikte ele alınmalı bu. Meşru müdafaaya izin veriyor. Kendisine saldırılan bir kimsenin saldırana misliyle mukabele etmesi hakkıdır. Çünkü saldırı karşısında kendisini savunması en doğal hakkıdır kişinin. Burada işte Hristiyan teolojisiyle, daha doğrusu Pavlus'un öğretisiyle Kur'an'ın öğretisi ayrışır. Bir yanağına tokat vurana öbürünü çevir diyen bir öğreti hiç de doğru söylemiyor. Çünkü hayat bu değil. Bunu söyleyenler bile öbür yanağını çevirmemişlerdir. Çünkü meşru müdafaa, saldırı karşısında savunmak insanın en tabii hakkıdır, hatta vecibesidir, görevidir. Çünkü hayat Allah'ın insana verdiği bir emanettir. Hayat emanetini saldırıya açık tutmak ve hatta onu teşvik edercesine ödüllendirmek değil, saldıranları cezalandırmaktır esas olan. Onun içindir ki, böyle bir şeyi istemez muhatabından Kur'an. Misliyle karşılık verebileceği iznini verir. Ama tabii ki affederse o Ali Cenaplığını gösterir. Ama burada misliyle karşılık verdikten sonra hala karşıdaki saldırmaya devam ediyor, daha aşırı saldırıyorsa Allah ona yardım edecektir buyuruyor ayet-i kerime ki bu buyruk haddi zatında Bedir'de fiili olarak yerine gelmiştir. İnna Allaha la'afuvun gafur. Elbette Allah affetmeyi çok seven, sınırsız bir bağışlayıcıdır. Zalike, bunun yasası budur. Bi enna Allaha yulicul leyle fin nahari ve yulicun nahara fil leyl. Zira baksanıza Allah gündüzü kısaltıp geceyi uzatıyor, geceyi kısaltıp gündüzü uzatıyor. Neden böyle bir ayet geldi? Bir üstteki ayetle ne alakası var? Haddi zatında çok alakası var. Hayatın yasasını veriyor. Velike de zaten bunu söylüyor. Yani kötüler ve iyiler hep olacak. Saldıranlar hep olacak. Zalimler hep olacak. Onun için de savunmak hep olmalı. Onun için de mazlumlar kendilerini hep savunmalı. Zalimin bittiği bir tarih, bir an, bir zaman parçası olmayacak. Kötünün kökten yok olduğu yeryüzünde bir dönem olmayacak. O nedenle kötüye karşı tedbir üretmekle görevlidir iyiler. Gece ve gündüze bakın. Bu Allah'ın yasasıdır. Nasıl ki gece ve gündüz sürekli birbirinin ardınca geliyorlarsa, yükselen ve alçalan dönemler, iyinin üstte, kötünün altta olduğu dönemler, tabii tersi dönemlerde gelecek. İyinin altta, kötünün üstte olduğu dönemlerde gelecek. Aslında bu Kur'an'da farklı ayetlerde ifade edilmiş. Ali İmran suresinin 140. ayetini hatırlıyorum. Ve tilkel ayyamun nudaviluha beynen nas. Bu dönemler insanlar arasında biz onları döndürür dururuz. Bir iyiler galip gelir, bir kötüler. Bir insanlık sahnesi güzelliklerle dolar, bir de çirkinliklerle. Yani bu adli zatında hayatın yasasıdır. Yine Ali İmran suresinin 26-27. ayetlerini hatırlıyorum. قُلِ اللّٰهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ. De ki, ey Allah'ım, sen mülkün hakiki sahibisin, otoritenin, hakimiyetin gerçek sahibi sensin. Sen otoriteyi dilediğine verirsin, iktidarı dilediğinden de alırsın. Yani veren de sen olursun, alan da sen olursun. İktidar sahibi hiç kimse iktidarının ebedi olduğunu, 1000 yıl yaşayacağını falan söylemesin. Onlar Allah'ın bu yasasını, bu kanununu bilmiyorlar demektir. İşte bu ayetler bu yasayı hatırlatıyor. Gece ve gündüzü görmüyor musun ey insanoğlu? İnsanın iktidarı da böyle geçicidir işte demeye getiriyor. Ve enne Allahe semî'un basîr. Ne var ki Allah her yardım çağrısını işitir, her mazlumu görür. Zalike bunun böyle olması doğaldır. Bi enne Allahe huvel hak. Zira mutlak hakikat Allah'ın ta kendisidir. Yani varlık mukayyettir. Mutlak olan sadece odur. İktidar sınırlıdır. İktidar geçicidir. Onun iktidarı kalıcıdır. İnsanın iktidarı geçicidir. Mutlak hakikat odur çünkü. Ve enne ma yed'une min dunihi huvel batıl. Ve onların onun dışında yalvardıkları ise batılın ta kendisidir. Yani Allah dışında kendisinden medet umulan iktidarlar, kendisine yaslanılanlar, kendisine yaslanılıp da Allah'a isyan edilen iktidarlar, Allah'ı inkar edip de iktidarına güvenerek Allah'a isyan edenlerin iktidarları, işte bütün onlar batılın ta kendisidir. Ve ennallâhe huvel aliyyul kebîr. Ve şüphe yok ki Allah yüceler yücesi, büyükler büyüğüdür. Elem tera ennallâhe enzele minessemâi mâen. Ey insan, görmez misin ki gökten su indiren Allah'tır. Onun çift kutuplu yasasını öğrenmek için yere göğe bak ey insan demeye getiriyor. Yani bahara bak, güze bak. Bir günün gece ve gündüzü olduğu gibi bir yılın da baharı ve güzü olur. Yazı ve kışı olur. Sen iktidarların baharı ve güzü olmadığını mı sanıyorsun? Ey insanoğlu, kendi hayatının güzü olmayacağını mı sanıyorsun? Senin yaprakların sararıp dökülmeyecek midir? Elindeki imkanı bir gün kaybetmeyeceğini mi sanıyorsun? İşte burada anlatılan o aslında. فَتُصْبِحُ الْعَرْضُ مُخْتَرَّةً ki bu sayede yeryüzü yeşillenmektedir. Yani sana verdiği iktidar ve imkan aslında senin elde ettiğin değil, Allah'ın sana imtihan için verdiğidir. اِنَّ اللّٰهَ لَط۪يفٌ خَب۪يرٌ çünkü Allah dilediği şeyi cömertçe lütfeder, nankörün nankörlüğünden haberdar olur. Lehu ma fis semavati ve ma fil ard. Göklerde ve yerde var olan her şey bütünüyle sadece ona aittir. Ve innallaha lehuvel ganiyyul hamid. Ve Allah kendi kendine yeterli olan ve her tür övgüye layık olandır. Elem tera ennallaha sahhara lekum ma fil ard. Ey insan, görmez misin ki yeryüzünde bulunan her bir şeyi sizin için bir yasaya bağlayan, bir yasaya tabi kılan Allah'tır. Teshir yasası diyoruz biz buna sevgili Kur'an dostları. İnsanın şeref ve değerine dayalı yasalar zinciridir bu. Kainatın göz bebeği insan, insana Allah'ın lütfudur, Allah'ın verdiği değerdir. Yere bak, göğe bak, suya bak, ateşe bak, toprağa bak. Yıldıza bak, aya bak, güneşe bak, mevsime bak. Hepsi adeta insan yeryüzünde yaşasın. Yaşamı mümkün olsun. İnsanın yeryüzünde varoluşu mümkün olsun diye görevlendirilmişlerdir. Bu Allah'ın insana verdiği değerdir. Ayrıca insanın emrine amade kılınan bütün bu şeyler de insanın keşfini beklemektedir. Burada o imada vardır. Teshir sırrı dediğimizde insanın emrine verilmiş olan bütün bu yerde ve gökte bulunan şeylerin sırrına ermek mümkündür. Yani onların keşfi insanı beklemektedir. İnsan bunları keşfetmek için merak etmek durumundadır. Kendi emrine verilmiş olan bu şeylerin sırrını keşfettiğinde Allah'a daha bir yaklaşacak. Allah'ın kendisine verdiği önemi daha bir iyi kavrayacaktır. Vel fulke tecri fil bahri bi emri. Yine gemiler denizde onun emrine uygun olarak yol almaktadırlar. Yani suyun kaldırma gücünü, bu yasayı suya veren odur. Ve yumsikus sema'en ve yumsikus sema'e en teka'a alel ardı illa bi izni. Yine gök cisimlerinin o izin vermedikçe yeryüzüne çarpmasına yasalarıyla engel olan da odur. Maddenin yasalarından söz ediliyor tabii. Yani sonu da olduğundan söz ediliyor. O izin vermedikçe illa bi izni. Eğer bir gün izin verirse işte o kıyamet olacaktır. Onun izin vermesi göklere artık bırakıyorum iznin var demesi kıyametin öbür adı olacaktır. İnnallâhe binnâsi lera'ûfur rahîm. Şüphe yok ki Allah insanlara karşı pek şefkatli, pek merhametlidir. Allah'ın insana olan ilgisinin temeli işte bu. Sevgi, şefkat ve merhamet. Yani vahyin illeti de bu değil mi? Aslında Allah'ın yeryüzünü yaratmasıyla vahyi göndermesinin illeti aynı değil mi? Merhamet. İlahi merhamet olmasaydı insan olmazdı. Çünkü insanın yaşamına elverişli bir yeryüzü, bir gökyüzü olmazdı. Eğer ilahi merhamet olmasaydı vahiy inmezdi. Vahiy Allah'ın insana olan şefkat ve merhametinin bir ürünüdür. Ve huvellezî ahyâkum thumme yumîtukum thumme yuhyîkum. Zira size hayat bahşeden sonra size ölümü tattıracak olan, ardından sizi diriltecek olan da yine odur. İnnel insane lekefur. Şu bir gerçektir ki insanoğlu nankörlükte pek ısrarcıdır. Kefur, feul veznindendir. Hem ismi fail hem ismi mef'ul anlamına gelir. Hem inkar eden hem de İnkarı sonucunda elindeki avucundakini kaybederek Allah tarafından tanınmayan yani inkara uğrayan manasına gelir. Likulli ummetin cealna menseken hum nasiku. Biz her ümmet için Allah'a kalben yaklaşsınlar diye bir ibadet yol ve yöntemi belirledik. Mensek ibadet. İbadet yeri, ibadet yol ve yöntemi anlamına gelir kelime olarak. Allah'a yaklaşma anlamına gelir. Maide suresinin 48. ayeti ile bu ayet arasında ilginç bir benzerlik var. لِكُلِّنْ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجَ. Her bir ümmet için biz bir yol, bir ibadet tarzı, bir şeriat tayin ettik. Onlar için bir şeriat kıldık buyuruluyor Maide suresinde. Adeta bu iki ayetin de bize söylemek istediği, vahiy süreci içinde insanlığın ilk gününden bugüne kadar Allah'ın gönderdiği vahiylerin özü bir, fakat onların ibadet tarzları, onların talim ettirdiği ibadet tarzları farklı olabilir. Ama bu farklılıktan yola çıkarak siz vahiylerin özünün de farklı olduğunu anlamayın. Böyle sanmayın. Bu konuyu da siz işin özüne yönelik bir şey olarak görmeyin. Çünkü ibadetler kendisiyle Allah'a ulaşılan araçlardır. Çağrı araçtan çok amaca olmalıdır. Onun için siz araçtan çok amacı hedefleyin. Ki hemen arkasından ayetin devamında gelen ibareye bakalım. فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي الْاَمْرِ Şu halde ey bu hitabın muhatabı, kimse seni bu konuda tartışmaya çekmesin. Yani herhangi biriyle ibadeti konusunda tartışmaya girme. Ya ne yap? وَدْعُوا اِلَى رَبِّكِ Sadece sen Rabbine çağır. Rabbine çağır. Rabbine çağırırsan ondan gerisi kolay. İnneke leala huden müstakim. Sen kesinlikle dosdoğru bir yol üzeresin. Tabii Rabbine çağırırsan şu anda senin yaptığın ibadetler en doğru olanlardır. Rabbine çağırdığın insan Allah'a samimiyetle teslim olduğunda bunu görecektir. Ve in cadeluke fekulillahu أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ Ve eğer seninle ille de tartışmak isterlerse onlara de ki Allah yaptıklarınızın altında yatan nedenleri çok iyi biliyor. اللّٰهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي مَا كُنْتُمْ ف۪يهِ تَخْتَلِفُونَ Allah tartışıp durduğunuz konuda kıyamet günü aranızda hüküm verecektir. أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ Ey bu hitabın muhatabı olan insan, bilmez misin ki Allah gökte ve yerde olan biten her şeyi bilir? اِنَّ ذَٰلِكَ ف۪ي كِتَابٍ Çünkü bunların tamamı yasalarla kayıt altına alınmıştır. Kozmik yasalara atıf yapıyor ayet. Eşyayı yasasız bırakmayan Allah insanı yasasız bırakır mı? İnsanı başıboş bırakır mı hiç dercesine ona dikkat çekiyor. İnne zâlike alallâhi yesîr. Nitekim bu Allah için çok kolaydır. Yani Allah'ın insana mesaj göndermesine inanmayanlar, bu konuda kuşku duyanlar, Allah eşyaya mesaj gönderdi ve eşya bu mesaj üzerine deveran edip duruyor. Varlık bu mesajla ayakta duruyor. İnsana, ki insan varlığın içinde en müstesna bir varlık. Yaratılmışların içerisinde en şerefli varlık. İnsanı başıboş bırakır mı Allah? وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَا لَيْسَ لَهُمْ بِهِ عِلْمٍ Ne ki bazıları hem Allah'a inanıp hem de Allah'tan başka onun haklarında hiçbir delil indirmediği ve kendilerinin de haklarında sahici bir bilgiye sahip olmadıkları varlıklara kulluk ediyorlar. Ne Allah onlar hakkında bunlar size tanrılık yapabilir veyahut da bunlar benim katımda size şefaat edecekler diye bildirmiş, ne de kendileri onlar hakkında ciddi bir bilgiye sahipler ama onlara kulluk ediyorlar. وَمَا لِلظَّالِم۪ينَ مِنْ نَص۪يرٍ Herhalde bu zalimlerin hiçbir yardımcısı olmayacaktır. وَاِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ ve ne zaman kendilerine hakikatin apaçık belgeleri olan ayetlerimiz okunsa, ta'rifu fi vucuhillezine keferu vel münker. Küfürde direnenlerin yüzündeki inkarı hemen fark edersin. Dikkat buyurun. Ne zaman kendilerine ayetlerimiz okunsa, küfürde direnenlerin yüzünden inkarın izini okursun. Sanki inkar yüzünün rengine bürünmüştür. يَكَادُونَ يَسْتُونَ بِالَّذ۪ينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا. Öyle ki neredeyse ayetlerimizi okuyanlara saldıracak, onları parçalayacak gibidirler. Küfrün yürekten yüze vurması, mihenk taşı altının ayarını ortaya çıkarır. Vahiy de insanların ayarını ortaya çıkarır. Bizim buradan anlayacağımız özet bu olsa gerek. قُلْ اَفَاُنَبِّئُكُمْ بِشَرِّمْ مِنْ ذَٰلِكُمْ. De ki, bakın sizi bundan daha beter kızdıracak bir haber vereyim mi? Size bundan daha fitil edecek tabiri caizse bir şey söyleyeyim mi? Ennâr. Ennâru ve'adehallâhu lezîne keferû. O Allah'ın inkarda ısrar edenlere vaat ettiği ateştir. Ateşi haber veriyor. Allah size bunu vaat etti. Ve bi'sel masîr. O ne berbat bir duraktır. Ya eyyuhennâs. Yeni bir pasaja girdi. Siz ey insanlar, duribe meselun festemi'u leh. Bir misal veriliyor. Şimdi onu dinleyin. İnnellezîne ted'ûne min dûnillâhi len yehlukû zübâben. Allah dışında yalvarıp yakardığınız varlıkların hiçbiri asla bir sinek bile yaratamazlar. وَلَوْ اِجْتَمَعُوا لَهُ. Bu iş için hepsi bir araya toplansalar dahi yapamazlar bu. وَاِنْ يَسْلُبْهُمْ وَاِنْ يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْ. Dahası eğer sinek kendilerinden bir şey kapacak olsa, kapıp kaçacak olsa, ondan onu dahi geri alamazlar. Ne ilginç misal değil? Yani bir sineğin sizden aldığını bile geri alamazsınız. دَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ. Zira almak isteyen de aciz, alınmak istenen de. İkisi de aciz. Ayet açık, tefsire mahal yok. Zaten kendisi bir gerçeğin tefsiri. Allah dışında yalvarıp yakarılan her bir kimse, neyse o, insan olabilir, aziz olabilir, veli olabilir, peygamber olabilir, taş olabilir, ideoloji olabilir, put olabilir, heykel olabilir, şu olabilir, bu olabilir. Yani Allah dışında Allah'tan isteyeceğini, Allah dışında bir merciden isteyen insana sesleniyor bu ayet. Kendisinden bir sinek bir şey alacak olsa, onu bile geri alamayacak, bundan bile aciz olan birine nasıl Allah'a ait bir vasfı, bir niteliği yakıştırıyorsun diyor. Mâ kaderullâhe hakka kadri. Onlar Allah'ın gücünü gereği gibi kavrayıp takdir edemediler. Evet, müthiş bir ibare dostlar. Ma kaderullahı hakka kadri. Allah'ı hakkıyla takdir etmek. Nedir? Tanımakla mümkündür değil. Allah'ı takdir etmek için tanımak lazım. Allah'ı hakkıyla kavrayabilmek için onu tanımak lazım. Kendini tanımadan onu tanımak da ne mümkün? Kendini tanıyanlar onu tanıyabilirler. kendini tanıdığında şah damarından daha yakın olduğunu görecektir. Çünkü Allahsız bir insan, anlamsız bir insana dönüşür. Tüm anlamının Allah'ta olduğunu ancak kendini tanıdığında kavrayacaktır. Allah daha nasıl tanınır? Elbette ki esma ve sıfatıyla, onu öğrenmekle tanınır. Yani isimleri, kendisini ifade buyurduğu, kendisinin ifade buyurduğu, Kur'an'da Esma-ül Hüsna olarak geçen, en güzel vasıfların kendisine ait olduğunu buyurduğu o isimler, o sıfatlarla. Mahlukatı ona atıf bilen bir bakış açısıyla üçüncüsü. Daha nasıl tanınır Allah? Kainata Allah'ın bir eseri olarak bakarak. O eseri iyi okursanız, o eserin sahibini, o sanatın sahibi olan sanatkarı da tanırsınız. Tüm varlığa açılmış bir kitap gibi bakanlar, tüm eşyayı açık bir kitap gibi okuyanlar, okumayı becerenler Allah'ı iyi takdir edenler olacaktır. اِنَّ اللّٰهَ لَقَوِيٌّ عَز۪يزٌ Nitekim Allah her şeye muktedir olan yüce bir otorite sahibidir. Yani neden böyle iki isim geldi bu ayetin sonuna? Allah'ı hakkıyla takdir edemeyenlerden söz ettikten sonra Allah'ın gavi ve aziz olduğunu buyurdu ayet. Çünkü hiç kimse Allah'ı hakkıyla takdir edemese Allah'ın nesi eksilir ki? Onun şerefinden, onun onurundan bu hiçbir şeyi eksiltmez. Çünkü Allah yarattıklarından hiçbirine muhtaç değil ama yarattıklarının tamamı ona muhtaç. Yarattıklarının tamamı ona asi olsa Allah'ın izzetinden hiçbir şey eksilmez. Fakat onlar Allah'a asi olduklarıyla kalmış olurlar. Allahu yestafi minel melaiketi rusulen ve minen nas. Dolayısıyla Allah meleklerden de elçiler seçer, insanlardan da elçiler seçer. İnnallâhe semî'un basîr. Ne var ki sadece Allah her şeyi görür ve sadece O her şeyi işitir. Neden böyle bitti? Çok ilginç. Birincisi, Allah insanlardan ve meleklerden elçiler seçer. Allah'ın seçtiği bu elçilere Allah muamelesi yaparsanız, onları seçen Allah'a hakaret etmiş olursunuz. Onun için geçmiş toplumlar, putperest toplumların birçoğunda tapınılan nesneler, meleklerin bir sureti olarak nitelenirlerdi. Ya da yine geçmiş toplumlarda puta dönüşmüş, sanem ve vesene dönüşmüş nesneler, tapınılan nesneler, geçmişte çok iyi olan peygamber, aziz ve velilerin suretleri idi. Mesela Kur'an'da Ved, Süva, Yeğuz, Yeuk ve Nasr diye geçen beş putun tefsir otoriteleri tarafından bize verilen bilgiye dayanarak söylüyorum. Daha önce İdris peygambere iman etmiş olan havariler oldu. Ve daha sonraları bunların, bu aziz insanların, bu Allah dostlarının bunlara gösterilen saygının bozulmasıyla, saygının mahiyetinin değişmesiyle giderek bu saygı yerini tapınmaya terk etmiş olduğunu anlıyoruz. İşte bu gibi örneklerden yola çıkarak bu ayeti daha iyi anlayabiliriz. Dahası ayet, ne var ki sadece Allah her şeyi işitir diyor. Yani Allah'ın seçtiği meleklerden ve peygamberlerden seçtiği kimseler Allah gibi her şeyi işitemezler. Her şeyi göremezler. Her şeyi işiten ve gören sadece Allah'tır. Ya'lemu ma beyne eydihim ve ma halfahum. Yine o, yani Allah, onların bildiklerini de bilir, bilmediklerini de. Aslında bu ibarenin tam olarak harfiyen manası, önlerinde olanı da bilir, arkalarında olanı da. Fakat önlerinde olandan kastın bildikleri, arkalarında olandan kastın da bilmedikleri olduğu açık. Ve ilallahi turce'ul umur. Sonunda her iş ve oluş döner, dolaşır, Allah'a varır. Ya eyyühellezine amenurke'u. Siz ey iman edenler, yalnızca Allah'ın huzurunda eğilin. Yalnızca Allah'ın huzurunda eğilin. Vescudu. Onun sizin için koyduğu yasaya tabi olun. Neden rükû edin ve secde edin diye dar bir anlamıyla değil de çok geniş anlamıyla çevirdim. Çünkü değerli dostlar, secde Kur'an'da da وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ ayetinde buyurulduğu gibi ağaçlar ve yıldızlar secde ederler. Yani böyle çevrilmez bu. Secde etmek burada. Ağaçlar ve yıldızlar Allah'ın kendileri için koyduğu yasaya tabi olurlar. Allah'la sözleşmelerine uygun davranırlar demektir. Secde rolünü oynamaktır. Allah'la sözleşme yapmaktır. Haddi zatında insanın secde hareketi Allah'a verilmiş bedeni bir imzadır. Yerini bilmektir. Yurdunu bilmektir. Allah'ın koyduğu yerde durmaktır. Sözleşme imzalamaktır yani. Rükû itaat, secde teslimiyettir. Rükû sosyal itaattir. Secde bireysel itaattir. وَرْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ayeti vardır. Rükû edenlerle birlikte rükû edin. Allah'a teslim olanlarla birlikte teslim olun. Ama وَسْجُدُوا مَعَ السَّاجِدِينَ gibi bir kalıp yoktur. Secde aşk halidir çünkü. Ve Allah'a olan muhabbet elbette ki kaynağını insanın gönlündeki imandan, bireysel imandan alır. Belki şöyle tefsir etmek de mümkün. Rükû İslam'dır, secde imandır. Rükû itaattir, secde teslimiyettir diye de bunun için söylemiştim. وَعْبُدُوا رَبَّكُمْ ve yalnızca Rabbinize kulluk edin. وَفْعَلُ الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ve hayırlı işler yapın ki ebedi kurtuluşa nail olasınız. وَجَاهِدُوا فِي اللّٰهِ حَقَّ جِهَادِ ve Allah uğruna üstün çaba sarf ederek gereği gibi mücadele edin. Yani var gücünüzü Allah yolunda harcayın. Cihat budur. Cihat sadece savaşa indirgenemeyecek kadar muhteşem bir kavramdır. İnsanın Allah adına harcadığı her emek cihat kapsamına girer. Huve ectebâkum ve mâ ce'ale aleykum fiddini min harac. Neden var gücünüzle Allah yolunda cihad edin? Huve ectebâkum. Çünkü o sizi seçti. Niçin seçtiği belli. Bu vahyi insanlığa taşımak için bu onuru size verdi. Vahyi taşıma onurunu size verdi madem siz de vahyi taşımanın sorumluluğunu yerine getirin. Vahyi taşımanın iftiharını, vahyi taşımanın onurunu taşıyorsunuz madem sorumluluğunun altına da girin ve var gücünüzle Allah yolunda çaba sarf edin. وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ O sizin için din konusunda sizi zora sokmadı. Zorluk dilemedi. Eşyada asıl olan mübahlıktır ilkesini hemen hatırlamakta yarar var. Yani bir şeyin serbestliğine delil aranmaz. Eğer yasak değilse serbesttir. İşte bu esastan yola çıkılmıştır. Hazreti Ayşe der ki, peygambere iki şey sunulduğunda arasından en kolay olanını tercih ederdi. Hatta Efendimiz, beşşirû ve lâ tunefirû, yessirû ve lâ tuassirû buyurur. Müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz. Kolaylaştırınız, güçleştirmeyiniz. Aslında bu ayette ifade edilen, biraz da bu hadiste dile getirilen şey değil midir? Hatta bir gün Resulullah'a sürekli ibadet etmek istediğini söyleyen birine, Resulullah sen usanmadıkça Allah usanmaz uyarısında bulunmuştu. Buradaki belki Allah dinde size zorluk kılmamıştır ibaresinin bir önceki ayetin başıyla alakası, yakın alakası da şuradandır. Yani Allah yolunda cihad edeceksiniz, var gücünüzü harcayacaksınız. Bu demek değildir ki gücünüzün ötesinde bir şey istiyor Allah. Gücünüzün içindeki, gücünüzün yettiği şeyi yapın yeter demektir bu. Millete ebikum İbrahim, sizden tek istediği atanız İbrahim'in inanç sistemine tabi olmak. Millet inanç sistemi demektir. Bizde şu anda Türkçe'de kullanılışı kökten yanlıştır. Yani millet bir ırka mensup olanlar demek değildir. Millet Kur'ani bir kavramdır ve Kur'ani anlamı da bir inanç sistemine mensup olan insanların toplamıdır. Ümmetle eş değerdedir. Huve semmâkumul muslimîn. Huve semmâkumul muslimîne min qablu ve fî hâzâ. O sizi bundan önce ve bu vahide de Müslüman olarak isimlendirdi. İslam tüm vahiylerin ortak öğretisi, insanlığın değişmez değerlerinin ortak adıdır. Her peygamber Müslümandır. Bu adı Allah seçti. Allah'a teslimiyet insanlık boyunca her müminin esas duruşudur. İşte bu ismi de Müslümana Allah seçmiştir. لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُ شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. Ki elçi sizin için iyi bir model ve tanık olsun. İnsanlık için de siz iyi bir model ve tanıklar olasınız. Açık dostlar, şehit hem şahit tanık olmak hem de model ve örnek olmak anlamına gelir. Kendisiyle bir hakikatin ispat edildiği belge ya da kişidir. Siz insanlığa örnek olun, model olun. Peygamber size model oldu. Peygamber size şahit oldu, hayatıyla tanık oldu. Siz de insanlığa tanık olun. Peygamber sizin imamınız oldu, yani ümmetin anasıydı. Merhametiyle, şefkatiyle, örnekliğiyle siz de insanlığın anası olun, imam ümmet olun, yani ana toplum. فَاَقِيمُ الصَّلَاةَ وَاَتُ الزَّكَاةِ. Şu halde artık salatı ikame edin. Allah karşısında esas duruşunuzu koruyun. Bu esas duruşun ibadet biçimindeki namazı maksadına uygun olarak eda edin. وَاَتُ الزَّكَاةِ. Arınmak için verilmesi gerekli olan ne varsa onu verin. وَاَعْتَصِمُوا بِاللّٰهِ. Ve Allah'a sımsıkı bağlanın. Huve mevlakum. Neden bağlanalım diyorsanız eğer, o sizin gerçek efendiniz, gerçek koruyup kurtarıcınızdır. Fe ni'mel mevla ve ni'men nasir. O ne güzel efendi, o ne güzel koruyup kurtarıcı ve o ne güzel yardımcıdır. Öyle bir efendi ki, İnsanı köle değil, kul eder. Öyle bir efendi ki, kulunun özgürlüğünü kıskanmaz. Ona irade verir, yani özgürlük verir. Öyle bir efendi ki, onu rakibi olarak değil, kulu olarak tanımlar ve onun kendisine yaptığı her itaati cennetle ödüllendirir. Rabbim kendisinden başka Rab aratmasın. Rabbim layıkıyla kul olanlardan kılsın inşallah. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin.